Hola, ¿qué tal? Aquí, o pequeño monstruo y alá. Hola, ¿qué tal? Ana Lucecu. Aquí estoy. Ahí está, ¿qué tal, André? Hola, ¿qué tal? ¿Ven? ¿Todo bien? Sí, sea de verán. Pues sí, aquí estamos nunha nova edición, esta vez especial de divertimento para pequenos monstruos. Muy especial. Edición de Ose Benrez 10 de suyo do ano 2015, Ana. Sí, bueno, ¿no? Una cosa especial, o sea, no tenemos que estar aquí. Una cosa especial y breve, pero creo. Bueno, vamos a ir a la, directamente. Ao gran. Ao grau. Fernando Fernández Rego naceu en Ferrol en 1979, estudou químicas na Universidade de Compostela e actualmente traballa como docente nun centro de secundaria. Mais a súa grande paixón é a música e o cinema. Non sabemos en que orde. Ademais, ten publicadas dúas novelas, Un hombre que se está quedando sin aire e Desorden. Mais imos coa música, que é o que realmente nos interesa hoxe. Redactor e un dos ideólogos da web musical lafonoteca.net, ten escritos actualmente 3 libros sobre música feita no país galego. 50 anos de pop, rock e malditismo na música galega, editado por Tosoutos, foi a súa primeira obra divulgativa musical onde sintetiza a historia do pop galego a razón de 300 entradas coas súas conseguintes biografías. O libro ía acompañado de 2 CDs. Pouco despois, xunto a outro intrépido ferrolá, Pablo Portero, publica unha nova obra, esta vez sobre o audiovisual galaico, Galician Clips, editado por Volta, onde repasaba o xénero de videoclip no país galego, dende os primeiros realizadores até a actualidade. Mas con este verán de 2015 chega seu último libro relacionado coa análise do panorama musical galego do último lustro. Se en 50 anos de pop, rock e malditismo na música galega achegábanos unha visión global de todo aquel cenario, nesta ocasión o foco ilumina a figura do farolá Andrés do Barro. Baixo o título Andrés do Barro, Saudade, el músico que llevó el pop en gallego al número 1 de ventas en España, la Fonoteca vende editar este libro divulgativo que será presentado mundialmente este venres desde suyo de 2015 a 7:30 do Serán, es decir, tal día como ose, no manchita cosa, na Rúa Madalena de Ferrol. Do Barro é unha figura fundamental na historia do pop estatal e, porén, pouco coñecida polo público de hoxe. Crooner comprometido, pioneiro na fusión da música tradicional co pop, considerado por algúns como o Johnny Cash galego, Andrés do Barro buscou dignificar a lingua galega e reivindicar o seu lugar na música popular. Foi o primeiro artista que acadou o éxito de masas no Estado español cantando en lingua galega, colocando 4 das súas cancións no número 1 de vendas. O libro abrangue dende os seus inicios en Ferrol até o seu periplo por México, o seu regreso a España até a súa morte en 1989. Fernández Rego repasa tamén a relación do músico coa censura da época, a súa meteórica carreira na RCA, o seu polémico paso polo Festival da Canción de Benidorm e outras historias. Ademais, inclúe un capítulo sobre os seus manuscritos inéditos cedidos pola súa familia e fai un repaso polas distintas iniciativas que lle renderon homenaxe. Sendo a primeira obra escrita que afonda na vida e obra do añorado do Barro, non é a primeira aproximación á súa figura nos últimos tempos. Lembremos que en 2007 celebrábase no Teatro Jofre de Ferrol a gala Saudade de ti, retransmitida ao vivo pola TVG. E que no pasado 2013 estreouse o documentario O tren que me leva, grabado na estación de ferrocarril de Monforte. Xa o ves, estou morrendo de amor, podo vivir sin ti. Mais para falar do libro, Andrés do Barro, saudade, el músico que llevou el pop en gallego al número 1 de ventas en España, cuxa presentación mundial terá lugar en pouco máis dunha hora no Manchita Cosa de Ferrol, temos aquí o seu autor, Fernando Fernández Rego. Boa tarde, Fernando. Hola, boa tarde. Hola, que tal? Benvido aquí a Radio Filispín a divertimento. Pois pues moi agradecido por este recibimento. Bueno, pues vamos a estar estes minutos con Fernando, que dentro de pouco máis de nada. De nada, de poquísimo, de unha hora. Terá que marchar. Terá que marchar, bueno, terá que marchar, te queras que estar no Manchita Cosa. Claro, nos tamén marchamos. Pues, a nos velo. Marchamos todos aquí. Marchamos todos, fin, a polo libro. Unha cosa rarísima. Bueno, pues Fernando, como isto que ti te dedicas a todo isto da música, cal é a tua paixón aí principal? A música ou cinema? Antes deixábamos a dúbida aí. Non, a música. A música. A música, sí. Libros divulgativos, sobre todo do panorama galaico, non? Sí, eu son moi chovinista. De feito, creo que eu a miña máxima é que hai que apoiar a escena local. Creo que a escena local en todas as comunidades, na comunidade de veciños incluso, hai que facelo, porque creo que é a maneira de soster unha escena mínima, creo que realmente é unha necesidade, non? En todas as cidades. De feito, hoxendía, nestas épocas de crisis e demais, se non hai autoxestión e apoio da escena, pois é moi difícil sacar as cousas adiante, non? Uh-huh. Bueno, tres frontes abertos aí, con eses tres libros xa, dedicados á música, no, falta un aí, que é o dos contentos. A biografía de dos contentos, que foi un da banda pioneira do Garas, que saquei o ano pasado. Ah, sí, uh-huh. Certo. Sí, con Luis Tosar facendo prólogo e esto, uh-huh. Sí. Uh-huh. E como decíamos tamén, ese foco aí iluminando a figura de Andrés do Barro, algo supoño que estabas aí xa, levabas tempo, ¿no?, preparando. Sí, ¿no? A ver, para min é o meu herói realmente, ¿no? É certo, é un vínculo sentimental importante con él, coa súa música, como Ferrolán, eu creo que era importante. O que pasa que para facelo foi complicado, non? Porque realmente case non, de feito case non había información del, incluso aínda que se fixo o manifesto do barrista no 2007. Sí que é certo que non se fixera unha introspección na súa figura, non? É dicir, sin a súa música, e foi moi importante, porque eu creo que gracias a esa iniciativa hubo unha xeración enteira que coñeceu Andrés do Barro, non? Porque a xente pensaba que a canción do tren incluso era de Siniestro Total, non? Porque era o que fixera unha versión máis recoñecida, non? Entón sí que foi moi importante esa reivindicación que se fixo do barrismo, non? Pero sí que é certo que consideraba que era necesario facer unha investigación seria e profunda sobre a súa figura, non? Que foi o que me levou estes anos, porque tiña claro que o quería facer, pero o quería facer nunha serie de condicións, que cando se deron, pois foi cando fixen, non? Uh-huh. Canto tempo te levou ese traballo de investigación, até concluílo como... A ver, o que foi o escrito levoume de uns 4 ou 5 meses, porque foi do tirón a escritura, non? Pero o que foi a recopilar información, pois empecéi xa en aquel 2007, non? Uh-huh. Naquel 2007 puxase unha web, que o malo das webs aquí en Galicia, non? Que en todas partes, que se non hai un apoio estatal, as iniciativas pechan, se deixa de pagar os servidores e perden todos os contidos, non? Uh-huh. Como pasou con Flocos e moitos outros, non, Vieiros e demais, non? Uh-huh. Aquí pasou con saduade.org, que fora unha páxina web que se puxo sobre a figura de Andrés, que se introducía en gran cantidad de recortes de revistas, crónicas da época e demais. E aí empecé a coleccionar realmente, non? Empecé a mercar gran cantidad de revistas dos 70, sobre todo Mundo Joven, Garbo, 10 minutos, lecturas incluso, porque a Crónica Rosa estaba moi presente na súa vida tamén. E con todo iso, con todo tipo de discos tamén, porque teño edicións alemanas, edicións italianas, edicións portuguesas, argentinas, pois despois de todo ese rastreo, só faltaba un pouco pois o consentimento e a axuda da familia, non? Porque a familia era a que tiña pois os manuscritos, as cartas, os seus libertas persoais, eso era, e a súa palabra tamén pois era necesaria para poder dar vida ao libro, non? E como foi esa recepción cando te pos en contacto coa familia? Tiñas algunha relación previa con eles? Sí, eu coñecer a Andrea xa no 2009, cando fixera 50 anos de Porroque Malditismo, porque aparece a figura de Andrés aí reflexada, a familia cederame fotos para o libro, non? Eu que quedara en Compostela con Andrea e falando xa e dixera daquela que quería facer este libro, non? Claro. Bueno, pois cando queiras, tal e cual. O que pasa que foi a finais do 2014 cando falei con ela xa en serio e dixe, mira, teño todo o material, tal, e se queredes, vamos a fogo con esto, claro, e meto caña para sair xa en primavera, non? Uh-huh. E foi así, realmente, non? Uh-huh. A partir de aí, pois foi como fixen, bueno, máis de 50 entrevistas, non? Porque entrevistei dende toda a xente do barrismo, non, que falábamos, a, bueno, pues a Miguel Costas, Julián Hernández, daqui Xoán Rubiá, Viviano, Benedicto, un pouco toda a xente para que quedara un documento de época tamén, non? Claro. Unha figura que está aí surdindo, resurdindo, non? Desde aquel ano 2007 con aquela gala no Teatro Jofre, retransmitida en vivo pola TVG, aquel Saudade de Ti, que se chamaba gala, logo no 2013 ese documentario, O tren que me leva, hai por aí personaxes chegados ao do barrismo, Nonito Pereira, por exemplo, que están solicitando, pedindo que se otorgue a medalla de ouro do país a, tamén a Tres do Barro, moitas movidas, moitas iniciativas, xente que quere que se recoñeza. Por qué? Por que ese sentimento de proximidade, de querer ensalzar a figura de Andrés do Barro? Porque, a ver, porque eu creo que está moi esquecida e moi denostada, non? Porque como que, vale, si catro números son de vendas, non? E parece como que todo moi sinxelo, non? En plena dictadura. Aparte, as súas cancións son cancións populares hoxe en día, non? E realmente foi o artista galego máis internacional, non? E aquí pasa un pouco tamén na cidade, non? É dicir, é como que sí, ponen o capuchonciño este, o Marqués de Ensenada, que está moi ben, pero realmente hai cultura popular e sentimental da cidade que tamén creo que ten que ter o seu reflexo, non? E realmente estamos falando dunha persoa, xa digo, que realmente xirar por Argentina, por Brasil, por Uruguai, e facer edicións dos seus discos en prácticamente todos os países europeos, e realmente conseguir vender máis dun millón de discos, conseguir 4 números un, e realmente que sexa unha persoa que prácticamente non se sabe na cidade nin sequera quen é, nin Galicia, eu creo que é de seu, non? Que realmente hai un reconhecemento institucional, non? Porque creo que as iniciativas privadas, como estás comentando, se están facendo, non? Está vendo documentais con financiación privada, está vendo este libro pois tamén, o do barrismo, e creo que a nivel institucional, incluso o Día das Letras Galegas, Medalla de Galicia, son cousas que están aí. Quixera ser de novo rapaz, que a xente quixera me ver, xogar a co quero xogar, e todos chamaranme Andrés, e logo pra falar de min, ninguén importara saber, que eu quixera que deixaranme ser, do xeito que eu quero vivir, que as cousas que eu quero facer, tiberan le dicho pra ti. Agora tanto tempo pasou, que xa non podo ser como sou, pois eu quixera xa non máis falar, quixera xa non máis pensar, as cousas que fixen eu, pois eu quixera xa non máis falar, quixera xa non máis pensar, as cousas do mundo meu, que pro tempo que eu vivín, as cousas que eu ollei, e que ninguén se vai lembrar de min, e que eu agora xa non sei o que é poder vivir, o mundo xa non é pra min. E que a vida como ven non pode ser así. Seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros nesta edición especial de hoxe sábado 10 de xullo do ano 2015. Estamos aquí con Fernando Fernández Rego falando do seu libro Andrés do Barro Saudade, el músico que llevou el pop en gallego al número 1 de ventas en España. Cantaré pra vos contar. Bueno, yo vindo así de cando en vez alguna rafaguiña da música de Andrés do Barro, por ejemplo esta Poiseu, y enlazamos, si queres, Fernando, ose vais a la presentación, ose ven resdez de suyo, no manchita cosa, ahí na Rúa Madalena, vai vir moita xente, agora nos contarás, tamén vai haber actuacións de algún grupo local, de algún solista local, como a Óscar Quant ou Roger de Flor, y mesmo este tema que estamos ouvindo agora, o versioneou Óscar Quant no seu momento, ¿no? Aquel homenaxe que se lle fixo no Teatro Jofre. Sí, de feito te decía que creo que todos de Ferrol cando vimos a canción vemos a Óscar e bueno, Rubén naquela, ¿no? Subidos no camión. Sí. Emulando precisamente en la red de la canción. Aquela canción que aparecía naquela película, ¿no? Sí, porque era a entrada triunfal no Obradoiro con os Sprinters, ¿no? Daquela a digamos a recreación que se fixo no momento do barrismo, sí. Bueno, como vai ser ese venres día 10 de xullo do ano 2015 esa presentación do teu libro no Manchita Cosa de Ferrol, ás 7:30 da tarde? Media. Sí, a idea é facer unha pequena visión da vida de Andrés, que todo o mundo quede con unha idea de primeiro por que se decidiu facer o libro, cales son eses episodios non interesantes, intercalados coas actuacións de Roger de Flor e de Quan, non, que sempre queda máis ameno, e aparte facer unha presentación dun libro de música sen música é un pouco algo anacrónico, non me mola. Realmente eu creo que a xente que quere poder tomar unha cerveza, escoitar música, E despois, pois, bueno, pois, a mellor funciona máis, é dicir, cos contentos ouvimos, non? A xente mola máis as presentacións que un rollo protocolario, aí tres tíos sentados nunha mesa e ven a todos para casa. É máis aburrido. É máis aburrido. Bueno, vai a estar parte da familia de Andrés do Barro, non? Tamén. Familia e amigos, non? Que xa chega ata aquí especialmente. Sí, en principio veñen dende Madrid Andrea Lapi, que a súa irmán Paula, bueno, que pediron os días no traballo e todo, a verdade que moi guai, e veñen a presentación e despois vai xa chegar gran cantidad de xente. Eu creo que, bueno, de músicos de Ferrol tamén, non? Que mexeron os Eternos e demais que van a vir. Eu creo que pode haber un gran ambiente ali na Manchita hoxe, non? Uh-huh. Un libro que, bueno, non sei como foron en canto a edicións as túas anteriores obras divulgativas. Houve varias edicións, pode? Que, por exemplo, 50 anos de pop, rock e malditismo, chegou a facer máis de unha? Ou... A ver, en 50 anos de pop, sei que se venderon máis de 1000 libros, foi o meu libro máis vendido, dende logo. O que pasa que o rollo das editoriais é que tampouco, chega un momento que perdes contacto con eles e xa non sabes cantas edicións houve ni nada, non? Por eso esta outra última edición adicada a Andrés de Barro está editada nos propios selo, digamos, de... Sí, home, de feito sacamos o libro de Fernando Márquez, do Zurdo, o de Música Moderna, foi o primeiro que fixemos a reedición. Sí, e agora ven este, van a abrir dous máis despois. Vamos a abrir a liña editorial, a verdade que está funcionando ben tanto os discos como os libros. E ademais decidimos que a veces as cousas mola máis facelas entre amigos, incluso sen contratos nin nada, e aparte un libro que ten distribución nacional igual. Estamos xa mirando de facer unha segunda edición, porque foi unha edición pequena de 300, pero a verdade é que está indo moi ben a cousa, están saindo ben, e posiblemente unha segunda edición en breve, sí. O sea que lafonoteca.net, aparte de ser unha web con mogollón de entradas, donde se pode consultar a vida, obra de artistas da música pop dende aí xa moito tempo, é unha editorial tamén, algún forma, non? Sí, sí, non, e de vinilo sacáronse 10 vinilos xa, sí, 10 vinilos, sobre todo están enfocados á escena de Madrid, porque onde están case todos os membros realmente, non? Pero a nivel de libros estamos sacando cousiñas, irá despois unha historia do punk tamén en España, despois do verán, e a verdade que dos propios redactores, realmente estamos facendo aí unha especie de cadernos así, e creo que vai quedar unha cosa chula. O sea, que podería ser no futuro, por exemplo, termos unha edición deste estupendo libro en lingua galega. O sea, a nosa idea era poder facelo. A ver, eu fixen en castelán, sobre todo polo aspecto, primeiro, toda a familia de Andrés está en Madrid, son xa castelán falantes todos, realmente, lo que me dicían, claro, mola que podamos lelo, ¿no? Claro. Entón, realmente, o fixemos en castelán por iso, ¿no? A idea é, se vai ben, e realmente podemos facer unha edición en galego, que creo que o seu tamén, ¿no? Meu amor, ponte. Fuxiches lonxe do meu lar. Fuxiches máis lonxe do que para min é posible de ir. Eu fiquei soio. Estou triste, meu amor. Eiki, agarimado pola noite que non quiso marchar hoxe e que tantas veces abricou nos seus sonhos. Sei que ás 7 ou ás 6 da mañá vais a marchar tamén e ninguén entenderá a saudade do meu sentimento. Meu amor, te levo na alma. Pues nos estamos seguros y seguras, Ana Lucecú, ¿de qué? Que Andrés do Barro iba a estar gustoso de que hubiera una segunda edición en galego de este libro. Seguro, estamos seguro. Estamos apoyando, o sea, casi que iniciamos aquí una campaña, ¿eh? Segunda edición en lingua galega de este estupendísimo libro que tiene que tener una trascendencia internacional y claro, estatal, por supuesto, porque la figura merece. Pero después también tiene que tener esa pegada ahí, de cosa que llegue a gustar bonita a Andrés do Barro. Bueno, estamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos, o se venres día 10 de suyo. A xente dirá, que fan aquí, colgados? Pues estamos aquí expresamente por esto. Tienen que estar xa ahí, tienen que estar na praia, no campo. Non, estamos aquí esperando aquí, a presentación aquí, do libro. Claro. Bueno, ¿qué tal estás, Fernando? Ben, ¿te topas ben en Radio Filispín? Ben, moi cómodo. Coñecías Radio Filispín? Esta nova localización, non. Esta nova localización. Estiveras no Ateneo. Sí, aquí non. Estiveras no Ateneo, nalgún programa. Sí, non participando, pero sí estando por ali e tal. Pero esta non, de feito costume a topalo, porque estaba na paralela, claro. Está agachado, estamos aquí escondidos escondidos en Ferrol. Bueno, ti vives en Compostela normalmente, non? Sí, Sí, o que realmente o rollo é, bueno, este ano estive traballando nun instituto en Compostela, estive en dous en Pontevedra, entón realmente como é máis fácil moverse de Santiago moitas veces para este tipo de tal, pois estou ali asentado, sí. Uh-huh. Pero o meu corazón está aquí. En Ferrol. Qué bonito que é. Bueno, a ver, eso se vai a estar máis que nunca, porque aí no manchita sí. Cosa a partir das 7:30, ¿no? Vai ser, ¿no? Sí, 7:30. Aí na Rúa Madalena, a altura de onde queda? A xente que non coñeza, porque pode haber xente maior que diga que manchita cosa. Que non vai a coñecer o manchita cosa. Manchita a Rúa cosa. Madalena, eu non sei o número, despois do... 138. 138, creo que sí. 138. Ao lado de Estanco. Este, ao lado do Estanco. Bueno, pois pues, aí, Rúa Madalena, xente busco Estanco, e ali, pois pues, no manchita cosa, estará pues, a filla de Andrés do Barro, o fillo tamén. Non, as dúas fillas. As dúas fillas, sí. Bueno, pois pues, moita xente máis do mundo do barrismo, o propio Fernández Rego, haberá pues, libros para poder mercar. Claro, sí, claro, eso claro, es interesante. Habrá de todo realmente Ana Lucecu, xente se poderá tomar ali un pisco labis e además haberá música en directo de dous grandes artistas de aquí de Ferrol, Óscar Quant, que coñece estupendamente Fernando e Ana, e tamén con... E todos os nosos ouvintes. Por supuesto, eu tamén. E Quincho. Quincho tamén, son os dous. Quincho de Carrero Bianco, quien lle ia dicir a Quincho de Carrero Bianco tan tecnificado que van, está. Van facer un concerto acústico, parece ser, van tocar como en torno a 4 5 cancións cada un deles. É Roger de Flor. Cantas veces viñeron por aquí todos eles, por divertimento para pequenos monstruos. Só falta Andrés do Barro. O sea, non é posible. Pero bueno, se temos aquí a Fernández Rego falándonos do seu libro. 50. ¿Cuál era el ¿Cómo se chama el libro? Andrés do Barro, Saudade. El músico que llevó el pop en gallego al número uno de ventas en España. Bueno, todo esto en los años 70, ¿no? ¿Qué años, más o menos, así triunfou Andrés Barro? A ver, o primeiro tren saiu o 3 de novembro do 69. Realmente foi número 1 no 69, en decembro, así. E de feito, foi o primeiro número 1 en lingua galega. Aí hai controversia, porque había xente, de feito, algún fan de Juan Pardo escribiu en plan, porque o primeiro número 1 foi La Charanga e tal. Claro. Que pasa? Que La Charanga, o tema, por se hai un ouvinte aí que está aí co rollo tal, La Charanga saiu en castelán e en galego. É dicir, realmente fixeron un pouco unha xogada, porque Juan Pardo quería editarlo só en galego, pero como Zafiro Novola, que era editorial, non estaba moi segura do éxito e o risco que supuña, o que fixeron foi sacalos en o seu consentimento en castelán. Entón, a maior parte das vendas dese single foron as de castelán. Entón, realmente, aínda que sí que foi número un La Charanga, foi La Charanga en castelán, o número un de vendas. Non o digo porque houve aí controversia, houve algún mail dialéctico estos de... Juan Pardo, que si non lembro mal, tamén estaba detrás de algunha das pezas míticas de Andrés do Barro, ¿no? A principio, creo que, ¿no? Que do tren, en concreto. No, Me Buen Dorme, é a única. De feito, eu aí no libro sempre deixo caer que, digamos que, o Juan Pardo en galego aparece con Andrés, ¿no? Entón eu deixo aí a interrogante no aire, non? De que ata que punto tivo influencia Andrés na, en Juan Pardo. Claro, Juan Pardo sí que se acercou ao galego con Anduriña, pero non o idioma, o ámbito, a canción e todo, non? Pero realmente as cancións en galego de Juan Pardo comezan despois do contacto con Andrés. De feito, no libro explico, por medio de Olano e tal, que estaba por ali, pois como establezo contacto con Andrés. E Andrés axuda a redacción tamén desas letras en galego de Juan Pardo. E por que ese compromiso coa lingua galega de Andrés do Barro nun Ferrol naqueles anos, un paisano que vivía no centro de Ferrol, non? O sea, e fillo de militares. Por que se daba ese paradoxo? Que había aí detrás? Ese... A ver, el conta... A ver, o bo que tivo toda esta labor de hemeroteca e de revista, de que cando leso o libro da sensación de que entrevistei a Andrés, non? É dicir, porque aparecen en todo momento declaracións textuais de Andrés de todas as épocas, non? Porque como atopei revistas despois entrevistas nos 80 que cubren todo o espectro, pois realmente Andrés fala por él, non? Realmente, non? É lo que conta é que foi nos veráns en cabañas, el veraneaba en cabanas aí no, en San Martín do Porto. Parece ser que a muller que o cuidaba falaba galego. El todos os rapaces cos que xogaba, que eran a xente dali, eran, non, galego falantes. Entón, el aí foi cando estableceu o contacto co galego. El era unha persoa con moita sensibilidade. Estableceu, digamos, ese concepto de a xente máis, o idioma máis desfavorecido e demais. Entón, el elixiuse como portavoz de toda esa xente que falaba galego e demais. E foi cando decidiu que a súa música tiña que ser en galego, non? Realmente despois burlou a censura primeiro dicindo as letras as rexistrou como que estaban en portugués. Como que estaban en portugués. Sí. Esa é a anécdota, non? Despois a realidade foi pues, que, bueno, que tamén tivo os seus conflitos coa censura e demais, non? das ondas na praia, brilo de prata no mar, raios de sol nos teus ollos, eu ollei no teu ollar. Unha gaivota danzaba facendo circos no ar. Os teus pasiños na area namorou-me o teu andar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Bueno, fermosísima canción esta de que se chegou a facer nos últimos anos até unha versión así en plan rap. Si, non, eu quería dicir esta canción que realmente que se tivéramos un pouco máis de orgullo propio, mellor esta canción sería como unha a garota de Ipanema, non, o corpiño xeitoso. Cancións son mellor que podían formar parte desa world music e dese concepto internacional, non? Que realmente ese é o rollo que temos, non? Que parece como que quedan aí no caixón desastre as cousas, non? Totalmente de acordo, Ana Luce Cu. Sí. Porque aquí a excepción era que Andrés do Barro cantara en castelán. Eu non lembro, hai unha canción que trascendera en castelán. Me estou volvendo loco con Belter. O que pasa é que o rollo é que me estou volvendo loco, claro, normal. Sí. Sí que había brigas, non? De feito é o tema, non? Que pasou a Juan Pardo que comentábamos antes de que lle meteron unha canción en castelán, non? Moitas destas cancións, deste fichas aí no CD, moitas están gravadas nos dous idiomas. Pandeirada, por exemplo, está en galego e en castelán, editou o single nas dúas. Amor de F tamén está o single bilingüe, primeiro se edición en castelán e despois en galego, e pasou con moitas cancións destas. A unos ollos verdes que tamén están nas dúas, pero foron por presións, digamos, é dicir, el prefería facelo en galego realmente, non? De feito, o 70% da súa discografía en galego, non? Imos estimular a xente que nos está escoitando, a xente que escoita Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, e divertimento a que lean o libro. Que se van a topar aí cando collan, vayan mercar, que agora diremos onde se pode mercar, o libro Andrés do Barro, Saudade, el músico que llevou el pop en gallego al número uno de ventas en España de Fernando Fernández Rego. Pues eu creo que quedou unha historia moi, moi emotiva. A xente que o leu xa, periodistas e demais, me dixeron eso, non? Que é unha historia moi, moi intensa e moi emotiva. Porque realmente a súa vida foi moi intensa e moi emotiva, non? Cando falamos do Johnny Cash, porque realmente eu en algún momento o libro establezco unha comparativa, non? Por ese concepto que di el da bandeira dos desfavorecidos, non? Johnny Cash sempre foi o home de negro que cantaba os desfavorecidos, a que daba os concertos nas cárceres porque eran os homes que non tiñan liberdade e demais. E de feito Andrés erixiuse un pouco niso tamén cando erixiu os homes do galego e demais como a súa razón de a súa misión musical, digamos, non, que foi levantar ese idioma materno, non, que era o que quería, non? E aparte porque xa digo, non atopou un Rick Rubin que o levantara, non, como fixo a Johnny Cash, non, realmente el tivo mala sorte nese sentido na súa última época, non? ¿Dónde se pode mercar este libro? Pues a ver, realmente podese pedir en calquer librería porque o libro ten distribución nacional, aquí en Galicia o distribúe Alonso Libros, entón realmente se pode pedir en calquer librería. Eu creo que a partir da semana que ven xa está, que saiu a semana pasada, pero ahora xa está en distribución, xa pode pedirse. Pode pedirse online en lafonoteca.net, na tenda de FM tamén, que xa está, e despois físicamente pois xa pediron en Central Librera, en Limiar, en Ultramar e demais, xa que eu creo que vai haber en Ferrol e maior parte dos puntos de venta. Cantas páxinas ten o libro? O libro ten 269 páxinas. O sea, unha boa leitura para o Gran, por exemplo, para... Sí, para ler a pé de praia e... Na praia, que le vas o libro a Andrés do Barro. Bueno, pues estamos a, fíjate, Ana Luce Cu. Dime, comenzamos con pequeno o tren monstruo. Y rematamos con tren. Bueno, claro, que nos vai a levar a Manchita agora mesmo. Vai a levar a Manchita, dentro de un poquito vamos a estar todos ali no Manchita Cosa, la presentación mundial, non? Sí. Mundial de Andrés do Barro Saudade, el músico que llevó el pop en gallego al número uno de ventas en España. Ese libro que escribiu logo dunha ardua investigación Fernando Fernández Rego, que estivo aquí en Radio Filispín en Divertimento para Pequenos Monstruos. Que tal, Fernando? Moi ben, moi a gusto. Todo ben? Estaba, o café estaba rico, as pastas? Todo ben. Volverás. Con outro libro. Con outro libro máis. Sí, hai algo por aí San Ciernes. No, a verdade é que foi un ano, porque saquei un ano estes dous, o dos contentos e o de Andrés. E a verdade é que vou a descansar un pouquiño, pero a sangre empeza a ferver pronto e seguro claro. Que sai algo. Claro. Bueno, pues queres decir algo máis, Fernando? Convidar a xente aí que acuda a Manchita en breves minutos. Home, eso sí. A xente xa están, vamos, deixando os fillos abandonados. Eu, por exemplo. As aboas abandonadas, todo o mundo abandonado sí. Para ver a presentación mundial do libro de Fernando. Home, sí, virá tomar aí unhas cervezas e tomar algo por ali. Estaremos moi a gusto por ali. Estará Roger de Flor actuando tamén un par de cancións e Óscar Quant. E Quincho. Sempre me esquezo sí. De Quincho. Que te esqueces de Quincho. E que Óscar estivo aí en solitario un tempo, pero agora xa... Pero agora xa é inseparable, Quincho sí. E Óscar. Que ben, que bonito. Como mola isto todo aquí en Ferrol. Mola Ferrol mola. Ferrol mola. Bueno, pues nos vamos. Gracias por la vuestra atención. Gracias, Fernando, por estar aquí. Fernando Fernández Rego. Y seguimos en contacto interestelar. Ahora nos vamos todas y todos a nuestra nave espacial, a Manchita Cosa. Ali nos vemos. Abur, Fernando. Hasta luego, guiño. Me leva pola beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña moza no meu lar. Bueno, Ana Luce Q, el momento aquí triste de despedirnos. No me gusta este momento, quería seguir todavía. Ti querías seguir conmigo. Sí. Eu tamén quería seguir contigo. Sí, xa non nos vemos ata setembro. Pero bueno, descansamos, tomamos o ar. Imos á praia, festivais, concertos de festa, sí, todas sí. Esas cousas que se fan en verán. E para setembro, pues, estaremos aquí de volta con novos programas. Claro. Inda que durante este brao ficaredes aquí pois con eso, algunha colleita de programas así máis interesantes que tivemos durante esta grella xa pasada. Os mellores momentos. Aí está. E nada, pois que o lo pasedes moi ben, que vayades a moitos concertos, que disfrutedes e, bueno, que deixedes esos malos rollos detrás, é un momento, pois, de relaxarse un pouco, falta fai. E nada, pois saúde a todas e todos até o setembro. A pasalo ben.